jako że za pół roku święta Bożego Narodzenia, a za chwilę konserwa, jeszcze jedna kolęda. Towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawcy. Ale to nie ten piosenka. Jeśli uważa, że jest to piękniejszy, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej zrobić. Łatwiej przyjemnie, co? No, będziecie na pewno No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! I takim to sposobem otwarliśmy konserwę. Wita Jabolissimus z tej strony i... Kreator z tamtej strony. Z tamtej, czyli z tamtej. No i dzisiaj będziemy kontynuować temat sprzed tygodnia o elektrowniach atomowych, o energetyce i nie tylko, ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów o ostatnich ruchawkach dyplomatycznych, bo się dzieje, media podają różne ciekawe rzeczy, sukcesy rządu są odtrambiane, więc trochę się do tego odniesiemy. Właśnie kilka dni temu odbył się szczyt dyplomatyczny Polska-Niemcy. Rząd i media ogłosiły wielki sukces, no było, nie było, jest to najważniejsze spotkanie z sąsiadem od kilkunastu lat, więc no, można pogratulować, więc gratulujemy. Brawo! Dodajemy nawiasem, że niedługo rozpoczęcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, więc już rząd nasz kochany, naszego kochanego Donia, który potrafi pokonać w piłkę tylko dzieci, Dziewięcioletnie, tak. Więc rząd naszego kochanego Donia już dostał na tym szczycie instrukcję, jak ma dbać o niemieckie interesy, więc też gratulujemy i cieszymy się razem. No i bardzo się cieszymy. Prawie równolegle, bodajże we Wrocławiu, odbyła się konferencja dziennikarzy polskich i rosyjskich. To jakiś taki kolejny projekt współpracy między Rosją a Polską i tym razem dotyczy dziennikarzy, kultury, coś takiego. Też media podały, więc gratulujemy. Mamy w takim wypadku nadzieję, że media już będą wiedzieć, jaką wspólną linię mają przyjąć w relacjonowaniu naszej prezydencji w Unii Europejskiej oraz oczywiście tam takich pobocznych, marginalnych spraw, jak śledztwo dotyczące katastrofy w Smoleńsku i inne pierdoły oczywiście, bo to nie są ważne rzeczy, no to nie chodzi o żadne ważne rzeczy, nie. Nie. I wczoraj, 27 czerwca, zmarł Maciej Zębaty, który ułożył, zaśpiewał bardzo ciekawą piosenkę, która świetnie pasuje do tego momentu audycji, więc jeszcze odrobinę. Mogę jeszcze jedną rzecz tutaj wspomnieć a propos Wrocławia, bo robi się tam jakieś zloty dziennikarzy, czy tam pismaków, bo to ciężko nawet nazwać chyba dziennikarzynami polskich, radzieckich. A jak był jakiś profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, który robił spotkania tam z jakimiś ludźmi prawicy, coś tam związane z badaniami IPN-u, to go wywalili z uczelni na wniosek Gazety Wyborczej. No to jakoś wybiórczo bardzo się robi te spotkania we Wrocławiu, chciałbym stwierdzić. W każdym razie gratulujemy. Maciej Zębaty, Sejm Kalek. Za górami, za lasami był raz sobie kraik mały. Od lat wielu doświadczany najcięższymi nieszczęściami. Kraj ten wielkie miał ambicje, licznych też obywateli, ale wszyscy mniej lub więcej byli w nim upośledzeni. Najróżniejsze typy kalectw były reprezentowane, więc nikt rządzić prężnie krajem nie mógł, no bo nie był w stanie. Niemniej jednak powołano tam ustawodawcze ciało. Ciało to funkcjonowało, poświęcało się obradom. Ława niemych, ława głuchych, było w Sejmie ław niemało, a marszałkiem został ślepy z marszałkowską białą lagą. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską oplat. Sejm mówi tak, już marszałek Sejmu Kalek uroczyście wbiegł na salę. Strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 9 dioptrii w każdym oku. Okulary ma schowane, dzisiaj będzie głosowanie. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. Idzie jakiś skrytszą nogą, delegują go kulawi. On interpelację swoją dzisiaj izbie ma przedstawić. W interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego, po wnikliwych konsultacjach aż do szczebla związkowego, z dniem 2 października ma dekretem prawomocnym w trotuarach i chodnikach być co 2 płyta wyższa. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. Ślepi patrzą zadziwieni, zaraz będą mówić niemi. W ławach wrzawa wnet wybucha, głusi nadstawiają ucha. A mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos i jąkała. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. Przedstawiciel paranoi dziś nikogo się nie boi, chyba nawet będzie szczery, gdyż przy sobie ma papiery. A na głowie ma czapeczkę, w prawej ręce niesie teczkę, a na szyi ma wstążeczkę, a na ustach ma piosneczkę o jedności w społeczeństwie, żeby jedność była wszędzie, bo w jedności leży siła, byle tylko jedna była, jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa. Teraz będzie głosowanie. Siadł i puścił z pyska pianę. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat, Sejm mówi tak. Przerażony psychopatą na mównicę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje, maca brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad tydzień, kto przeciw? Nie widzę. Stuk, puk, laską w podłogę, Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. No i takim to sposobem daliśmy głos Maciejowi Zębatemu. Tutaj na czacie Metalurgia powiedział, że na Onecie śmierć Zębatego w dziale rozrywka. Brawo dla Onetu, jak zwykle na poziomie. No, ja tutaj dodałem, że w tym momencie odważnie, proszę bardzo, żartujmy ze śmierci. szanowny Zębaty się nie obrazi. Wyjaśnię pod koniec audycji, skąd taki nietakt z mojej strony? No to tak żartować ze śmierci, w obliczu śmierci wczorajszej, no. Jak ktoś zna Zębatego, to wie, o co chodzi. No właśnie, to pod koniec audycji wrócimy jeszcze do tej postaci. A teraz czas na... Kratorze? Słucham? Kratorze. Czas na reaktor. Tak, reaktor, no dokładnie. No, kreaktor. Kreaktor. W tamtym tygodniu co nieco mówiłeś o zagrożeniach, znaczy nie o zagrożeniach, tylko o tym, jak działa w ogóle reaktor. No i dlaczego jest zasadniczo bezpieczny? Przynajmniej nie tak niebezpieczny, jak to... Jak to się mówi, jak to się wyobraża, fobie ludzie mają, że o Jezus Maria, reaktor jądrowy, to wszystko na pewno pierdolnie w piździec i będzie, o Jezus Maria, co to będzie. Nie, tak nie będzie, tak jest tylko w Związku Radzieckim i to parę razy na skali katastrof właśnie jądrowych, to tam kilka w dużym stopniu takich ostrych było i Czarnobyl oczywiście największa katastrofa w dziejach tego typu energetyki. Fukushima to rząd wielkości jeszcze i też paranoja może z tego wyrastać. Nie jest tak niebezpieczna energetyka jądrowa, jak to się zwykło popularnie uważać. A dzisiaj bardziej skupimy się na niebezpieczeństwach, tak? Czyli tam, gdzie są... Na kosztach. Kosztuje też. Zanim jeszcze przejdziemy do kosztów, zanim ci oddam głos, to chciałem powiedzieć, skończyć kwestię bezpieczeństwa, bo... Tak, w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy, dlaczego tak nie jest to bardzo niebezpieczne. Odpady w transporcie, paliwo w transporcie nie jest niebezpieczne, gdyż pojemniki są zrobione świetnie, są bardzo drogie i one potrafią wytrzymać bardzo duże przeciążenia, zderzenia pociągów czołowe. Jeżeli by taki skład jechał z paliwem jądrowym, to pojemnik wytrzyma. Nie powinno być wycieków. Jeżeli by pękł, to nie stanowiłoby to wielkiego też zagrożenia, gdyż nie miałoby to możliwości wielkiego rozprzestrzenienia się, więc transport lądowy jest bezpieczny. Transport morski, jak odbywa się transport morski, takiego paliwa, czy zużytego paliwa, które jest, jak mówiliśmy tydzień temu, bardziej niebezpieczne. Transport morski w tym momencie wygląda tak, że płyną dwa statki. Jeden jest pusty, jest na zapas, a drugi jest tym faktycznym transportowcem. I teraz ma wejść nowa generacja statków, które mają transportować odpady i paliwo nuklearne, które ma mieć ileś tam warstw poszycia, czy nie chcę tutaj się wypowiadać na temat budowania statków, bo na tym się nie znam. W każdym razie znacznie bezpieczniejsze niż zwyczajne statki. I już te statki są znacznie bezpieczniejsze niż normalnie inne transportowce, a teraz ma wejść jeszcze kolejna generacja, która będzie jeszcze bardziej bezpieczna, a ponadto zawsze, z tego co wiem, takie transporty przez ocean płyną parami. Czyli jest jeden statek i drugi pusty. Jest to tak drogie, no to jest tak zabezpieczone, że aż śmieszne trochę, nie? No, ale wiesz, jak Ruscy też mieli zabezpieczony reaktor, a mimo to przez swoją głupotę doprowadzili do jego eksplozji w wyniku tamtego eksperymentu. No, słuchaj, lepiej więcej zabezpieczeni niż bo nie. Komunistów nie dotyczą... Nie dotyczą procedury bezpieczeństwa. Wyłączyli systemy bezpieczeństwa, bo ich to nie dotyczy, więc mieli katastrofę na własne życzenie. Nikt normalny nie naraża elektrowni atomowych na taki szwank. Nie wyciąga wszystkich grafitowych prętów z reaktora, powodując zebranie się na prawie masy krytycznej. Tak. To jest katastrofa w Czarnobylu, to była z winy tych inżynierów, którzy to tam prowadzili. Mówi się o jednym inżynierze, aczkolwiek spodziewam się, że to też jest kozioł ofiarny, prawdopodobnie. Cała tam... Nie, on podobno był walnięty kiedyś, taki rosyjski film dokumentalny oglądałem, dosyć podobny był do tego, co puszczano w BBC, także nie wyglądało na przekłamane. On zresztą się nie przyznawał do katastrofy, uważał, że on zrobiłby znowu to samo, bo to elektrownia była wadliwa, a nie jego pomysły, tak powiedział w jakimś tam wywiadzie. Ja nie znam rosyjskiego, więc może źle to przetłumaczyli, ale tak on twierdzi, że to wina elektrowni, a jego eksperyment powinien się udać. W każdym razie w normalnych warunkach elektrownie nie są niebezpieczne i są zabezpieczone, zwłaszcza te nowe. Potrójnie albo poczwórnie. Wielokrotnymi systemami bezpieczeństwa. Fukushima była gotowa na mniejsze trzęsienie ziemi, a wytrzymała takie trzęsienie ziemi, jakie nastąpiło. Przyszło tsunami, znacznie wyższe niż przewidywali i dlatego, że tam woda morska się dostała, były problemy i to jest w skali katastrof jądrowych. Szóstka dopiero, a siódemka dla Czarnobyla, więc rząd wielkości mniej więcej. No ale o tych katastrofach już pominimy. Znaczy, prawda wyjdzie pewnie za parę lat, bo coś tak, ta strefa koło Fukushimy jest taka sama jak koło Czarnobyla, jeśli chodzi o wielkość, więc cholera wie, co tam tak naprawdę się dzieje. Ale to nadwrażliwość. Wiadomo, już wiadomo, że w skali katastrof to jest szóstka, a nie siódemka, czy którą ma tylko Czarnobyl. Bo chodzi, w tej skali chodzi o to, co się wydarzyło. W Czarnobylu był pożar i nie tylko. A tutaj nie było wszystkich elementów dla siódemki, która jest najbardziej niebezpieczna. W każdym razie już skończmy. Skończmy temat katastrof, skończmy temat transportu. Dokąd się transportuje paliwo? Zużyte zwłaszcza. Do zakładów reprocessingu. Reprocessing to tak jak wspominałem tydzień temu, to procesy, które mają na celu odzyskiwanie paliwa z paliwa. Bo zużyte paliwo jądrowe, ono tak naprawdę nie jest wypalone. Ono jest wypalone w kilku procentach, tylko po prostu powstają tam pułapki neutronowe, które wyłapują neutrony i reakcja przestaje być energetyczna, opłacalna energetycznie. Dlatego to paliwo trzeba wyciągnąć, ono jest zużyte. W zakładach reprocessingu, w procesie reprocessingu odzyskuje się te izotopy, które niszczą efektywność reakcji, odzyskuje się paliwo, odzyskuje się aktynowce, czyli te różne niebezpieczne kolejne o różnych okresach połowicznego rozpadu pierwiastki, co opisywałem tydzień temu. I te zakłady są położone zazwyczaj w Europie. Jest kilka tych zakładów. Najciekawszym, najstarszym z takich zakładów jest Sellafield w Wielkiej Brytanii. Jest on położony nad Morzem Irlandzkim, na północ od Zatoki Liverpoolskiej i jest to położone w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że to położenie było spowodowane tym, że zakład ten powstawał jako najpierw ośrodek wojskowy w celu uzyskania bomby atomowej przez Wielką Brytanię, a także jest tam kilka elektrowni jądrowych, bodajże jedna już jest zamknięta. I są zakłady reprocessingu. To położenie powoduje, że jest daleko z kontynentu dolecieć, się spodziewam, że trudniej byłoby zbombardować, co przewidywali zapewne wybierając tę lokalizację. Po drugie, jest to położone nad morzem, dzięki czemu transport do zakładów i z zakładów jest łatwy, tani. No i po trzecie, jest to teren dosyć odludny. Jednak nad zatoką, tą, w tej zatoce są położone baseny. W tym Morzu Irlandzkim. Wschodni basen i zachodni. I tam się gromadzą te zanieczyszczenia, które wypływają z Sellafield. Bo jest to takie fajne miejsce, że skubańcy po tym, jak odzyskają, co tam chcieli odzyskać, a jak jeszcze nie oczyścili całości, to oni potrafią spuszczać wodę do morza. Taką zanieczyszczoną, jeszcze świecącą się. Tacy są bezpieczni. Kubańcy są tacy fajni, że kiedyś mieli awarię i dopiero odkryli ją po 10 latach. Ktoś zbilansował, ile jest tych substancji, które miały, wynikało, że mają być, a ile okazało się, że było. Przez 10 lat coś im tam wyciekało i dopiero po 10 latach zauważyli. Tego typu akcje chodzą. Raz wzięli przez pomyłkę, spuścili nieprzetworzone ścieki, bo chodzi o to, że w procesach reprocessingu to się to paliwo tam najpierw ściera, potem rozpuszcza w różnych rzeczach, żeby kolejne pierwiastki odzyskiwać. Różne są reakcje chemiczne, które powodują, że kolejne pierwiastki można odzyskać. No i woda z pierwiastkami promieniotwórczymi została tak spuszczona bezpośrednio do morza, bo im się coś pomyliło czy przelało. No to... Ale liczki Geigera tego nie wykryły, to powinno wykryć od razu wykryło, tam ale i okolice. Dzięki temu, przynajmniej dzięki temu odkryliśmy, upewniliśmy się, jak przebiegają prądy morskie na Morzu Północnym. To z Morza Celtyckiego tam prąd wypływa na północ i tam skręca dalej na wschód, na Morze Północne, i jak daleko, w jakim tempie ten prąd płynie. No, naukowcy się trochę ucieszyli. Jedni, ci, którzy hydrolodzy, ci od atomistyki się nie ucieszyli, ale no przynajmniej tak, do czegoś tak. Wykorzystano tę awarię. Jest tam też bardzo ciekawe zjawisko, że kutry rybackie, które przeciągają liny sieciami, potrafią zburzyć dno, bo jest położone całkiem płytko, i wtedy do Dublina się część zanieczyszczeń kieruje. Kiedyś była jakaś afera też w Wielkiej Brytanii, że trzeba było wycofać całą partię złowionych ryb w puszkach, w konserwach. Zapraszamy, prawda, do spożywania konserw i słuchania we wtorki. Ale polskich konserw lepiej. Tak, naszych konserw diabolissimusowo-kreatorowych. Zapraszamy do słuchania i spożywania, przekazywania dalej. A w Wielkiej Brytanii był problem z konserwami rybnymi, gdyż okazało się, że te kurde konserwy to one świeciły. Znaczy, nie świeciły, ale one były promieniotwórcze. Promieniowały. Bardzo wesoło, radośnie. Oczywiście, no, jest też kilka innych zakładów, które nie stwarzają tyle problemów, ale Sellafield jest takim czołowym zakładem, największym na świecie, z ośrodkiem reprocessingu, czyli odzyskiwania paliwa z zużytego paliwa, odzyskiwania pierwiastków z odpadów, które można i te pierwiastki można potem wykorzystać, jak na przykład radioaktywny ameryk w czujnikach dymu, no, i tak dalej, i tak dalej. No i przy okazji Fukushima współpracowała z Sellafield, wysyłała zużyte paliwo do Sellafield, a potem to paliwo odzyskane zbierała z powrotem. Przy okazji tej katastrofy zrobiono kontrole różne, no i się okazało, że ci Brytyjczycy to oni w papierach kręcili. Też. Chyba państwowa firma była, bo raczej jakby to była prywatna, to chyba by takich numerów nie było. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, raczej jaka jest taki struktura zakład, własności. W każdym razie Japończycy wzięli i zawrócili swoje transporty stamtąd, więc jest całkiem wesoły zakład taki. Pewnie tam pracują tacy fachowcy jak ten w Czarnobylu. No, aż tacy to nie. Z tego, co kojarzę, to zdaje się największa katastrofa, która tam miała miejsce, miała 5 w skali katastrof na 7 możliwych, czyli to jest kilka rzędów wobec Czarnobyla, który jest największą, ale to nie dam głowy, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale tych numerów tam odwalali i cały czas coś tam się dzieje. Tak jak mówiliśmy tydzień temu, nie ma się co obawiać zbytnio o promieniotwórczości, bo są rejony, które są naturalnie promieniotwórcze. Promieniowanie tła jest bardzo wysokie, znacznie wyższe niż normy. No, a ludzie żyją i się okazuje, że w tych rejonach są nawet zdrowsi. Tylko, że oni tam żyją i już są przystosowani, więc... Od pokoleń. Od pokoleń. I nie zawsze wszędzie są taki sam wpływ. No, na przykład w Nagasaki i w Hiroshimie jedne badania mówią, że ludzi z białaczką jest więcej, a inne badania mówią, że ludzi z białaczką jest mniej. Właśnie, no... To tak... Powiedz mi, ta nauka to jakaś kurczakulawa jest w XXI wieku. Kiedyś było badanie, metodologia i tam wyniki, a teraz to nie wiem. Jak oni metodologię mają, że każdemu co innego wychodzi? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie na wykładzie, na którym się opierałem, szanowny pan doktor o nazwisku, którego nie jestem w stanie wymówić, mówił, że w jednych źródłach badania były takie, a według innych źródeł badania były takie. I wesoło, no. W każdym razie. To tyle na temat reprocessingu. Nie ma się co obawiać. I to są właśnie niebezpieczeństwa. Te zakłady są bardziej niebezpieczne niż elektrownie, bo większych katastrof elektrowni to były tylko dwie. Właśnie Czarnobyl i Fukushima. A tak to nie ma to takiego wielkiego niebezpieczeństwa dla otoczenia. Takiego, jakie się sugeruje, czy ludzie się obawiają, jakoś boją, strach, fobię. Mamy kilkaset elektrowni atomowych na świecie, a tylko dwie katastrofy w ciągu kilkudziesięciu lat, z czego jedna to było wyłączenie systemu bezpieczeństwa, a druga to była katastrofa naturalna, której nie można było przewidzieć. Więc te zakłady są bezpieczne. Elektrownie atomowe są bezpieczne. Większe niebezpieczeństwo tworzą zakłady reprocessingu czy inne, które mogą zanieczyszczenia wypuścić łatwiej. Dzwoni krawiec. Halo, halo. Cześć, cześć. Witamy cię. Panowie, co to za szatańskie wyziewy jakieś na początku audycji? Growlingi demoniczne. Tutaj są katolicy i dzieci. No to niech będą. Mają wybór. Tyle jest radiomariowych stacji pięknych, które można posłuchać. A to jak no, katolik, to nie może metalu posłuchać? No musi być metal. Żartuję sobie. Konserwa zawsze musi mieć metaliczny taki posmaczek troszeczkę. Co nie? Jak powiesz w reaktorze w Czarnobylu. Odrobina cezu. A chrześcijańskiego metalu to nie łaska? Może? Ale był przecież, nieraz. Tak? A co było? No, Antestor na przykład, norweski. Ja puściłem Tymka, ale Tymek to nie jest taki zbyt metalowy. Ale był. Kiedyś był. Zamówienie na... Dobrze, że poruszyłeś Radio Mariowy temat, bo chcieliśmy w dalszej części audycji właśnie pochwalić Rydzyka za to, że tak walczy o tę geotermię. No i zresztą przecież ta cała afera z Ryzykiem obecnie to jest właśnie spowodowana tym, że on fikał rządowi i tam się uparł na te ogrzewanie geotermalne, a oczywiście rząd lobbuje, żeby tych atomowych elektrowni budować, żeby czasem nikt nie pomyślał, że energia może pochodzić z innego źródła niż jedyna słuszna Unia Europejska. A fajnie, fajnie, to jest bardzo ciekawy temat, z przyjemnością posłucham, bo sam w sumie jestem za Ryzykiem i denerwuje mnie trochę ta nagonka na niego. To jest, ta nagonka trochę działa tak, że PiS i prawica są za Ryzykiem, znaczy ogólnie się utarło, że trzeba być przeciwko Ryzykowi, nie? I wszyscy jakby tak za tym idą, a nie myślą. Przecież to, że on nie ma racji w niektórych sprawach, to nie znaczy, że w ogóle się myli we wszystkim. Rząd w ogóle nie ma w niczym racji, a jakoś nikt tego nie wypomina. Dokładnie. Rząd jest nieomylny, co ty mówisz, jak to? O Jezus Maria. Słońce, Karpat i Kaszub. I Peru. Chociaż trochę się boję tych elektrowni, wam powiem, bo na pewno wszyscy znają ten kawał o Polaku, który jedną kulkę zgubił, a drugą zepsuł, nie? Ale tak samo w Anglii są tacy ludzie, którzy jedną kulkę zgubią, a zepsują. Nie ma co do takich narodowych przywar zbyt poważnie traktować, bo ja byłem w 13 krajach świata i ludzie są wszędzie tacy sami w zasadzie. U nas tylko głupszy jest w zasadzie rząd i więcej biur. No. To jest jedna różnica. No nie wiem, u nas nic nie wychodzi nam. Ciągle coś się... Jak się nie wychodzi? Skoro wpisać wszystkim... Z deską klozetową w PKP od 20 lat, to myślisz, że poradzimy sobie z elektrownią? Słuchaj, chcę ci powiedzieć, że właśnie... To, co mówisz, Krawcze, właśnie mam przygotowane, więc... Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią, to te klapy zawsze opadały. Dlaczego? Bo przez dziesiątki lat jedni bezmyślni kretyni pod kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylana jest ku muszli i puszczona musi opaść. Dziesiątki lat. Jezu Chryste, Przenajświętszy. A jeśli Polska, to właśnie ta ojszczana klapa. No i właśnie taki dżingiel. Nie wiem, Krawcze, co ty zrobiłeś? Nie wiem. Telepatia. No ja się autentycznie boję, bo Polska to faktycznie jest trochę taka oszczana klapa. No Adaś ma rację. Poza tym Japończycy mają taką Godzillę, która ich wyratuje. Amerykanie mają Supermana. A my co mamy? A my super mamy Putina. Gazetę wybiórczą. My mamy super Putina, który przyleci tutaj z bratką wizytą. Nie, no mamy nawet super bohaterów. Mamy Wilka, Sa i Asa. Trzech. A kapitan Żbik? A to jest komunista przecież. A wujek dobra rada? Wujek dobra rada. Wujek dobra rada, tak. Doskonały. Kapitan Kloss. Zaczarowany ołówek narysuje ten... Taki ten betonowy grób nad reaktorem, jeśli wybuchnie, nie będzie problemu. Dobre, co? A widzieliście ten filmik promujący prezydencję Polski w Unii, Bagińskiego? A nie, no fajny nie. filmik, tylko że jakoś sądzę, że Polska nic nie przeprowadzi Unii przez żadne problemy, bo my nie mamy w ogóle jaj, żeby to zrobić. Znaczy nasi politycy, bo jakby Korwina tam zaprosili, to by pewnie przeprowadził przez dużo gorsze rzeczy, ale Tusk to nie umie przeprowadzić, kurczę, nie umie przeprowadzić najprostszej reformy w Polsce, kurczę, w jakiejś tutaj mikroskali, a co dopiero on by miał w Unii Europejskiej naprawiać. On tam będzie tylko po to, żeby go poklepali w ramieniu. Tak jak powiedzieliśmy na początku, no Donek już zwołał, prawda, konferencję z zachodnim sąsiadem, już instrukcję dostał, więc już wszystko będzie wiedział. Więc... Co tam, że by nie wiedział? On teraz wie. Od Niemców już się dowiedział. I on teraz będzie realizował, co się dowiedział. Ale się dowiedział, że mają zakazać wszelkiej geotermii i pewnie dlatego mają Rydzyka. żeby czasem tu Polska nie była samowystarczalna energetycznie, bo co to będzie, jak nie będziemy kupować uranu od Niemców, Francuzów? To jeszcze skandal. No. Mieliśmy zbudować elektrownię atomową wraz z Litwą, Łotwą i Estonią, no a teraz będziemy kupować energię z Grodna. Oczywiście od Rosjan, bo nie od Białorusian. No nie. Jak tak można? Prącie bardzo. A moim zdaniem ten filmik Bagińskiego to proroctwo jest, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale scenariusz wygląda mniej więcej tak. Postać symbolizująca Polskę, czyli oczywiście blondyn, ubrany w biało-czerwoną koszulę, bierze do tańca, prosi Unię Europejską, tą Europę. No i tańca sobie i wszystko zaczyna się walić dookoła. I sypać. Te domy się rozpadają, oni sobie tam tańczą. Więc... Ona się starzeje, tapeta odpada i wyłazi radziecki żołnierz, tak? Nie wiem, nie widziałem filmu, pierwsze, więc... Ta Unia jest za ładna, to raz się tutaj muszę nie zgodzić z tym przekazem filmu, natomiast druga sprawa to na przykład jak robili Niemcy w czasie II wojny światowej badania, to wyszło, że Polacy, Czesi, Słowacy, a nawet Węgrzy są dużo bardziej aryjscy od nich, co strasznie wkurzyło Hitlera i zakazał publikacji tych badań. Także ten blondyn jest taki głupi, moim zdaniem, w tym filmie. Blondyn. To na rozpoczęcie raczej pokazać takiego typa z wąsami, z reklamówką. Nie obrażaj mnie, bo ja chodzę z reklamówką do pracy. Reklamówka jest najbardziej poręcznym środkiem transportu, jaki wymyśliła ludzkość. No proszę, kreator, no nie podejrzewałem cię o to. Ja co prawda wyjechałem za granicę i jakiś czas temu nawet z reklamówką biegałem chyba. Nie. Ale pamiętam, że też długo biegałem z reklamówką. A tak pewnego dnia się pomyślałem sobie, kurde, człowieku, kup sobie w końcu plecak. No ja plecak psuję kręgosłup, a reklamówka to sobie jak się zmęczy ci lewa ręka, przekładasz do prawej, a z plecakiem co zrobisz? Przełożysz sobie, nie wiem, do przodu? No można prawdziwy Polak, no. Reklamówka to jest taki symbol nasz, ja bym powiedział. Widziałem w Estonii reklamówki, na Litwie reklamówki, w Rumunii reklamówek, które widziałem. Całe rzeki pływały w reklamówkach. No w Rumunii to akurat pewno się zbierały jeszcze od Niemców. Możliwe, bo tam dużo ich przyjeżdża do Transylwanii. Tak jakiś czas temu z Mapetem sobie nawet rozmawialiśmy, że reklamówka to jest taka w sumie zajebista, wielofunkcyjna. Można jej tak użyć jako spadochronu, jak na przykład spadasz skądś. Można sobie, nie wiem... Też wpada na głowę nałożyć. No, dokładnie. Można sobie na nogi, na buty nałożyć, żeby cicho biegać. Nie, to nie. Przez rzekę przejść, jak na Wiatłowódź kolejna. Co roku w Polsce są powodzie, to reklamówka to jest główne wyposażenie przeciwpowodziowe. No, można nasypać piasku i tak popłynie, ale no... za trapę wała może, prawda, robić. Takiego oczywiście wała. Nie mówię żadnego nazwiska, żadnego wała, prawda, żeby mnie tu nie posądzano. I już niedługo rozpoczęcie tej prezydencji, ponoć za opracowanie całej takiej artystycznej otoczki miał się wziąć Kuba Wojewódzki z... no, zapomniałem drugiego nazwiska. Może mi przypomnicie. Będą flagę w kupę wsadzać znowu? No to chyba zrobi Wojewódzki, a drugi jest Materna. I on chyba będzie odpowiadać za to, żeby to jednak na jakimś tam poziomie było, ale oczywiście jak to przy nim zawsze będzie bardzo prawomyślnie, więc możemy być już w ciemno zadowoleni. Jak jeszcze puści się ten film, to będzie... Wow. Będzie tak wspaniale, ponoć jeszcze mają truskawkami dzielić. Ale tymi chorwackimi, co Tusk takie lubi. Ponoć kaszubskimi, ale no ja bym jednak kaszaną dzielił, bo w Europie się już robi odrobinę, jakby nie patrzeć, kaszana, bo to Grecja, prawda, się sypie, Portugalia się sypie, Hiszpania, Włochy, Irlandia się zaczynają sypać, Białoruś się zamiedzą, sypie. Wszystko się sypie, ludzie, kaszana się robi. Ja bym kaszaną dzielił, bo to też tak. Wszystko z tego samego powodu się sypie. No. Może niech się sypie. Za dużo nas troszeczkę jest. Nie podoba mi się ten tłok. Ludzi jest stanowczo za dużo. Człowiek jest istotą taką klanową bardziej, a nie żeby żyć i cały czas mieć koło siebie tłok, tłum. Nie wiadomo, to przeszkadza w znalezieniu dla siebie jakiejś roli społecznej właśnie. W klanie wszystko było jasne, co kto robił. Każdy miał swoją rolę, a teraz tak nie wiadomo w ogóle. Ja mam propozycję. Rozwiązanie tego problemu, o którym mówisz, a mówisz o przeludnieniu, proponuję wysłać Marksjan na Marsa. Marksjan. Księża na Księżyc. Ziemniaki do ziemi. Nie, dobra. Do ziemi. W każdym razie dziękuję panowie za Zębatego. Szkoda, kurczę, Maurycego, Poszeprzyńskiego trochę. Szczerze mówiąc. A pisiory się cieszą. Nawet widziałem dużo takich postów na forach, że Żydokomuna zdechła i hura się cieszy. Dobrze, oni chyba nie wiedzą, kim był Zębaty, że jeszcze się nabijał z tego, z poprzedniego systemu i z obecnego. Im chyba nie podoba się to, że on kiedyś powiedział, że w Polsce za Kaczora jeszcze, że rządzi Polską człowiek o inteligencji, o IQ drobiu domowego, coś takiego, i pisiorów to upodło. On szydził ze wszystkiego, chociaż akurat no, mi się zapisuje osobiście, żyło lepiej niż za PO, bo na zakupy wydawałem 20 zł mniej, a kupowałem to samo. Może, tak, może. To by nie mówić, to jednak podatki były niższe. Nie oceniajmy po okładce, nie? Zatem w takim wypadku wywołałeś kolejną piosenkę. Tylko teraz jaką? A dajmy na to taką. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już niezmieniane. Jak się służba skończy, do domu wrócę, spać się położę na ścianie. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już niezmieniane. Jak mnie nie zechcesz, to cię porzucę i znów żołnierzem zostanę. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już niezmieniane. Pisać nie umiem, lecz się nauczę i list ode mnie dostaniesz. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już niezmieniane. Siostrze się nie dam poświęcić nauce, lecz sam docentem zostanę. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Choremu ojcu cierpienia skrócę, w łeb go pierdolne poranem. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. A skąd jeden kolega jest najmniejszy w grupie, gdyż nogi ma amputowane. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Jak mnie zabiją, płakać nie musisz, smród zawsze po mnie zostanie. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. Nic tak nie śmierdzi jak moje onuce, od roku już nie zmieniamy. takim to sposobem wracamy do tematu energetyki. No bo tak. Podobno smród trzyma ciepło, więc ciepło, energia cieplna, potem mechaniczną, elektryczną i tak dalej, i tak dalej. To teraz kreator wyjaśni, o co chodzi. A to do smrodu to chyba po tej naszej prezydencji tylko smród zostanie, bo raczej nic załatwić oni nie będą w stanie. No, tak więc wracając do tematu, no to mamy tutaj tego Rydzyka z tymi jego geotermami, no i to jest coś fajnego, tylko że oczywiście u nas to wszystko jest tak reglamentowane, że bez jakichś tam dotacji państwowych, jakichś pozwoleń się nie obejdzie. A gdyby na przykład zostawić to gminom, żeby mogły bez żadnych jakichś tam zbędnych formalności wiercić sobie dowoli, czy to w poszukiwaniu energii, czy ciepła, to sądzę, że problem w ogóle nie istniał na przykład względem ciepła, no bo energia no to jednak musi być odpowiednio ciepła ta woda pod ziemią, żeby energię z niej uzyskiwać, natomiast do grzania wystarczy dużo niższe. Także no to jest ten problem. A co do elektrowni atomowych, ja tu oczywiście też się zgadzam, że nie są takie niebezpieczne, nawet ja osobiście uważam, że katastrofa w Czarnobylu, powiedzmy jej skala mogła być trochę przesadzona też. No ale to już tam jest dyskusyjne. Natomiast problemem kosztów elektrowni atomowej nie jest to, że prąd jest najtańszy, tylko inne rzeczy, no bo elektrownia atomowa to jest wielki kombinat, prawda? No jakby nie patrzeć, no kawał betonu. Przede wszystkim policzmy budynków. Sobie, ile taka elektrownia zajmuje miejsca. To są setki hektarów jakieś tam, są składowiska. No bez przesady, no ale parę hektarów. Parę hektarów może tak, ale setki to już bez przesady. Setki. Widziałeś te największe elektrownie, co są w Rosji czy we Francji, to są jak całe miasta wielkościowo. To jeszcze chyba wraz z osiedlami dla pracowników. No chyba, że tak to liczą, no, ale ja słyszałem, że elektrownia ze składowiskami. Z takimi urządzeniami i stacjami trafo i tak dalej, to jest nawet do kilkuset hektarów. No cóż, no może i tak, no ale to wtedy no samą infrastrukturą. Teraz zobacz, ile to jest terenu zajętego przez jeden zakład i ten teren w zasadzie to jest coś jak hałda, tego się już, z tym już się nic nigdy nie zrobi. Nawet jeśli to nie będzie skażone jakoś promieniotwórczo po zaprzestaniu eksploatacji, jeśli ta elektrownia zostanie rozebrana, to po prostu te setki tysięcy ton betonu tam zostaną. To będzie już teren, z którym się nic nie zrobi. Co najwyżej można te osiedla pracowników wykorzystać. Także to jest jeden z kosztów takiej elektrowni atomowej. Inny koszt, no to oczywiście składowanie tych odpadów, no bo to powiedzmy będzie trwało tam ileś set lat, żeby one były w miarę nieszkodliwe, jeśli nie tysięcy nawet. Więc wraz no, ze wzrostem wynagrodzeń i tam zaawansowanych technik, no to te koszty będą tylko i wyłącznie rosły. Także to można też doliczyć do kosztów tej energii. Powiem tak, technologia tego reprocessingu rozwija się. Wprawdzie jeszcze nie można odzyskać wszystkich odpadów i potem je przetworzyć, by wykorzystać przemysłowo, ale coraz więcej i coraz to kolejne pierwiastki i izotopy jesteśmy w stanie odzyskiwać, więc pewno niedługo zanieczyszczenia czy składowiska przestaną być problemem absolutnym, nie do rozwiązania. No obyś miał rację, ale ja nie jestem takim optymistą, bo jednak obecnie ta technologia się nie rozwija tak szybko jak kiedyś. Natomiast niby energia atomowa jest najtańsza, jeśli liczyć samą elektrownię i powiedzmy produkt, ale jeśli liczyć też wszystkie te koszty reprocessingu, koszty utrzymania tysięcy pracowników, tych laboratoriów, tych osiedli, tego całego socjalu, który jest zawsze związany z elektrownią atomową, ponieważ są te wydumane normy bezpieczeństwa i ci pracownicy tam mają jakieś długie urlopy, jakieś tam sanatoria zapewnione, wszystko, to są takie koszty, że z najtańszej energii robi się droższa energia niż w elektrowni węglowej, jeśli się liczy te wszystkie koszty. Tak przynajmniej w jednym z artykułów kiedyś wyczytałem, który właśnie demaskował ten mit, że energia atomowa jest najtańsza. Ona nie jest najtańsza. Ona wraz ze wszystkimi kosztami jest 1,5 do 2 razy droższa niż energia z elektrowni węglowej. Bardzo ciekawe. Według tego artykułu przynajmniej. bo energia atomowa jako taka, że jest elektrownia i produkt, który jest sprzedawany, to jest tańsza nawet o połowę od elektrowni z węgla, ale policzkie koszty, jakie zajmuje ta elektrownia, to jest ogromny teren, z którym się nic nigdy nie zrobi, więc to jest też jeden koszt. Policzkie te wszystkie osiedla, ten socjal, utrzymanie tych pracowników, ten reprocessing, który też kosztuje przecież niemałe pieniądze i nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie tanie, jak się wydaje. No właśnie. Bardzo ciekawe, bo nie, akurat tego nie wiedziałem, że w tym wypadku również się jest przedstawiana głównie koszt samej, cena samej energii. Bo przy wiatrakach na przykład, to wiedziałem, że wiatraki to jest wielki pic na wodę, bo też koszty są przedstawiane tak jak u stachanowców, u przodowników pracy w Związku Radzieckim, jakby cały czas się kręci, krajach radzieckich, tak. Że cała brygada ludzi, pracowników, robotników pracowała na wynik jednej osoby. I wtedy się zapisywało wynik jednej osoby jako wynik jednej osoby, a nie wynik całej brygady ludzi. I 5000% wychodziło. 5000% wychodziło, tak. To niewiarygodne. Taki wiatrak to jest właśnie taki stachanowiec, że Dania na przykład, która się oparła o energetykę wiatrową, dopłaca do tego dużo pieniędzy. Kupuje prąd od Szwecji i od Polski i Niemiec. No bo brakuje prądu, jak nie wieje. Jak nie wieje, to oni utrzymują na pustym biegu elektrownie węglowe. A to też prawda. To żeby móc utrzymać sieć wtedy, kiedy nie wieje. Czyli mit nie ma z tą sensu, ekologią to też jest do obalenia. No, nie ma to nic wspólnego z ekologią, skoro elektrownie węglowe, które miały być zlikwidowane, one pracują i to gorzej, że nie dość, że pracują, to pracują na pustym biegu, nie działają dla sieci, bo jak wieje, to musi być wiatrak. Poza tym, jeśli koszt elektrowni węglowej i wytworzenia w niej prądu przyjmiemy jako jeden, powiedzmy przejrzenia na jednostkę, to w przypadku wiatraków to jest to drugi w kolejności, jeśli chodzi o drożyznę chyba, czy trzeci z typów, bo jest aż 5 do 8 razy droższa ta energia z wiatraka niż z węgla. Miałeś przedstawioną w konspekcie tabelę, możesz ją przedstawić? A właśnie, to tak w skrócie, żeby to w jednym miejscu, powiedzmy, było wszystko i wtedy jak ktoś będzie słuchał, to będzie miał w jednym miejscu wszystkie koszty tych elektrowni. No to mamy oczywiście najdroższą, to nawet tutaj nie jest ujęta, ale najdroższe są te elektrownie słoneczne. One są potwornie drogie, tam jest ponad 10 razy droższa niż energia węglowa, jeśli nawet nie 20. Później mamy elektrownie przypływów i odpływów i prądów morskich. To jest 10-krotnie droższe i też więcej. Później mamy nasze kochane wiatraki zabijające ptaki i powodujące, że na Pomorzu w Polsce ludzi nie stać na prąd, bo mają tak drogi. To jest 5 do 8 razy droższe niż węglowa. Później mamy elektrownie biomasy i te na wysypiskach, tylko że to ma pewien plus, bo i tak ten metan to wszystko się marnuje i po prostu ten smród będzie szedł na miasto, no to lepiej to spalić i wtedy jest zawsze prąd. I w tym przypadku jest 2 do 5 razy droższa ta energia niż w przypadku węglowej. Także już nie jest tak źle w przypadku tych elektrowni na biomasę i na śmietniskach. Później mamy elektrownie wodne. Te takie, powiedzmy, wielkości, jak się buduje w Chinach, czy tam w Związku Radzieckim, to mają podobny koszt jak węglowa, ale elektrownie im mniejsze, tym są mniej efektywne, więc od 1 do 6 jest bardzo duży rozstrzał tych kosztów. I są bardzo, bardzo różne typy tych elektrowni wodnych, bo tak. Są elektrownie po prostu zapora i zrzut wody na turbinę. To jest trochę kiepskie, bo to bardzo zaburza rzekę i to nie ma wiele wspólnego z ekologią, niestety. Natomiast się przydaje do walki z powodziami. Są też szczytowo-pompowe i są też jest też możliwość budowy mini elektrowni wodnych, które po prostu nie spiętrzają wody, nie mają zbiornika. Tylko łapią wodę, która przepływa do takich długich rur, i grawitacyjnie wzdłuż rzeki ta rura prowadzi do turbiny i po prostu tyle, ile zaraz się ta turbina, powiedzmy, przez tą górę prądu, to tyle wody, to tyle prądu wyprodukuje i wtedy tylko się zmniejsza po prostu ilość wody przepływającej przez rzekę, bo ilość wody, która płynie przez tą mini elektrownię, jest mniej więcej stała. Właśnie na tym to polega, żeby nie było problemów takich jak przy dużych elektrowniach wodnych, że po prostu jak jest wysoki poziom wody, to się produkuje prąd, a jak jest niski, to się nie da nic z tym zrobić, bo musi ta woda się tam gromadzić. A tu jest cały czas. Strumyczek raz płynie mocniej, raz słabiej, a rura ma taki sam przekrój i po prostu zasysa ileś tam metrów sześciennych wody ciągle z tego strumienia. Więc i powiedzmy, mniej problemów. Typów jest wiele i pewno nawet nie opisaliśmy wszystkich. No ale przejdźmy dalej. Później mamy realny koszt prądu z elektrowni atomowej, czyli to jest prawie dwa razy droższy niż z węglowej. Według tabeli od 1 do 2 razy. No, 1 do 2 razy, ale 1 to jest optymistycznie, że powiedzmy mały socjal, małe koszty, mało terenu, jakaś taka mniejsza elektrownia atomowa. A atomowych się buduje najwięcej takich ogromnych, że one zaspokajają czasami połowę potrzeb danego kraju. Na przykład w Kirgistanie jest elektrownia atomowa, która chyba 40% potrzeb kraju. Zresztą Słowacja, daleko szukaj, Słowacja, tam jest elektrownia, która 35% potrzeb całej Słowacji zaspokaja. No ale to są małe kraje. No ale wiesz, no to jednak trochę milionów ludzi tam i przemysł zużywa tego prądu, także są ogromne ilości gigawatów. No. I dalej. O dziwo, co tutaj mamy już trochę tańsze niż elektrownia węglowa, to wszystkich zdziwi. Generator gazowy, taki na tego, macie sznureczek, ciągniecie jak na łódce i wam tam prąd robi w domu. To jest od 75% do 100% ceny energii węglowej. To jest. Także można oszczędzić nawet, jak ktoś powiedzmy mieszka na Śląsku, gdzie jest drogi prąd, no to powiedzmy ma sobie chatkę, to po co ma ciągnąć z sieci? Kupuje sobie generator i ma prąd z generatora zasilanego gazem. Czy to ziemnym, czy propan-butan. Wychodzi to taniej. Tylko, że trzeba byłoby jeszcze uwzględnić akurat w konkretnym wypadku przed inwestycją jeszcze podatki, inne takie pierdoły, które no, bo to kosztuje oczywiście. Zmienić te koszty. Ale generator ma jeden plus, którego nie mają inne alternatywne źródła energii. Jak masz baterie słoneczne, masz jakąś tam pompę ciepła, masz wiatrak czy coś innego, musisz prąd sprzedawać do sieci. A generator to jest jedyny przykład w Polsce, w którym legalnie prąd możesz zużywać, który sam wyprodukujesz. Nie musisz go sprzedawać do sieci, jeśli nie chcesz. Także pod tym względem to jest duży plus. Mniej biurokracji. Czyli można ominąć też kilka podatków po drodze, bo tak, jak dokładnie. Się ma jakąkolwiek elektrownię, to trzeba sprzedać do sieci z podatkiem, potem od tej sieci odkupić z podatkiem i to tak dalej jeszcze. Radośnie po prostu. To jest jakaś masakra. I jeszcze tańsze od tych elektrowni węglowych, ale tylko długofalowo, że powiedzmy patrzymy w perspektywie ponad 30 lat, to są elektrownie geotermalne. One wychodzą taniej długofalowo niż elektrownia węglowa. To na Islandii zresztą widać, bo w zasadzie tam zbudowano te elektrownie geotermalne i one praktycznie nie wymagają większych nakładów. Konserwacja co parę lat, jakiś tam większy remont co 20-30 i w zasadzie jedna, dwie osoby obsługi. No i jeszcze mało zajmuje to powierzchni. Także koszty alternatywne, te dodatkowe są bardzo niskie w przypadku geotermii. Praktycznie budowa jest najdroższa w tym wszystkim. No i tańsza jest elektrownia atomowa bez kosztów składowania, bez socjalu i bez kosztów tych planistycznych. Wtedy jest tańsza nawet od elektrowni geotermalnej. Tylko, że jeśli się liczy te wszystkie koszty, jakie mamy związane no, z powiedzmy z efektami ubocznymi działania elektrowni atomowej, no to wychodzi, że jest to dużo droższe. Także no, nie łudźmy się. No, Polsce... znaczy w tej skali to nie jest dużo droższe, raczej porównywalne z węglem. No tak, no to jest trochę droższe od węgla. No, czyli mamy cały przekrój różnych elektrowni przedstawiony. No, tylko jest taki problem. Czy mamy w Polsce uran? Bo o ile mi wiadomo, to cały wykopali Rosjanie w latach 40. i 50., prawda? No, w Kowarach były kopalnie i chyba zostały zamknięte. Na pewno są zamknięte już od wielu dziesiątek lat, ale czy coś jeszcze zostało, to... Ja lubię sobie co jakiś czas skoczyć na Dolny Śląsk tak turystycznie, bo tam odfajkowywałem te wszystkie sztolnie, jakieś takie poniemieckie zamki piastowskie i inne takie rzeczy. I ostatnio znowu się natknąłem na tą informację, którą już jakiś czas temu usłyszałem, jak tam byłem, że no, z tego uranu z Dolnego Śląska Rosjanie zbudowali swoją pierwszą bombę atomową. Że eksploatacja była bardzo duża, zresztą ilu więźniów politycznych tam pracowało, o czym nawet do tej pory nie zawsze mamy pełne informacje. Także to było po prostu, wydrążono te góry niesamowicie, poszukując tego uranu. Także sądzę, że byśmy musieli zupełnie nowych złóż szukać. Także budowa elektrowni atomowej w Polsce nas wskazuje nie na, tak jak wcześniej powiedzmy, uzależnienie od Rosji, tylko teraz będziemy uzależnieni od Niemców, Francji. Także to nie jest, jak to mówi Rydzyk, w ogóle propolska polityka. Jeśli chcemy budować coś, co pozwoli nam być niezależnym, no to musimy inwestować w geotermię. To jest jedyne rozwiązanie, jakie mamy w tej chwili, moim zdaniem. No, ja myślę, że warto o tym pomyśleć i warto myśleć o nowych źródłach energii. I dlaczego? Dlaczego? Otóż chciałem przypomnieć, że czeka nas niedługo to, co było w PRL-u. 20 stopnie zasilania, że będą prąd wyłączać, gdyż sieć mamy bardzo starą, bardzo zniszczoną, zużytą i ona się niedługo zacznie sypać zupełnie, rozsypywać i psuć. Będą przerwy. Ponadto mamy zapas produkowanej energii ponad to, jakie są potrzeby, jest już bardzo niski i często, gęsto importujemy energię. Niestety. I ten zapas, margines jest bardzo niski. I niedługo, gdy nie będzie tego marginesu, kiedy potrzeby będą wyższe niż nasza podaż elektrowni, wtedy ceny znowu wzrosną i również będą kłopoty z zasilaniem. Ja stawiam na scenariusz. Witamy ostatniego sprawiedliwego. Cześć, chłopaki. Słuchajcie, tam parę... Podstawiłem, że zadzwonię, bo już w sumie... chyba dużo czasu nie zostało, to jeszcze się dodzwonię do was, nie? No faktycznie. Pierwsza sprawa. To jak pisałem na czacie, składam samokrytykę i obiecuję, że rozwinę własny biznes, więc nie myślcie o mnie, że jestem takim złym socjalistą. A druga sprawa. Rydzol to jest i tamten jego manewry geotermalne, to ja uważam za temat zastępczy. Po prostu, wiecie, no aż bym nie panikował, że oni tak bardzo chcą tej elektrowni atomowej, że tutaj na biednego ryzyka się rzucają, bo to jednak jest taki mały kwiatek na po prostu polu. No wiadomo, które... no to jest kropla w morzu, no. Dobra, ale więc to jest temat zastępczy, wiadomo, trzeba upierdolić wiadomo kogo, nie? I właśnie, a propos Słońca Karpat, piękne powiedzenie tutaj, kreator, gratuluję. To jest czarna owca i żaden normalny Kaszub się do niego nie przyznaje. Ja to mówię, bo jestem Kaszubem, więc pamiętajcie o tym. Ja pamiętam w Warszawie... na Kaszubach i brawo im za to. Pamiętam w Warszawie na jednej manifestacji jakaś sopotczanka wyskoczyła do mikrofonu i mówi: jestem z Sopotu, chciałam przeprosić wszystkich Polaków za jednego z mieszkańców naszego miasta. Tak to jest. No znaczy, i jeszcze... fakt, no, to jest temat zastępczy z tym Rydzykiem, ale jednak się go wciąż tępi, a ten temat geotermii jakoś zawsze wykopują i na przykład nie wiem, czy te komentarze piszą jacyś podstawieni ludzie, ale w kółko są: o, dziadowi się zachciało wiercić tam w ziemi, albo po cholerę on tam grzebie w ziemi, kto mu dał pozwolenie, czemu w ogóle mu tego nie zabroniono. Urzędnicy kancelarii premiera piszą, słuchajcie. Pewnie tak, nie? Tylu ich jest. No i jeszcze, bo mówiliście o tej elektrowni, tak, co mieliśmy z Bałtami budować. No to teraz coś tam, że co mamy kupować od Białorusi, tak? Tak, od rosyjskiej firmy, która Bo ja pamiętam, że to się ciągnie cały czas, że mają w Kaliningradzie budować czy rozbudować, nie? Że oni tak chcą Grodnie. Zrobić. Rosjanie, ale Grodnie. Nie, no bo to Białoruś z ruskimi się dogadała, że... Aha, aha, bo to mieli to najpierw w Kaliningradzie robić, no to wynagrodnie, no dobrze, nie będzie. Jeszcze do tych energii jądrowych, tak? I porównanie tej ceny, że tam w długim okresie, prawda? To miejmy świadomość tego na przykład, że teraz to też zależy od podatków i jeżeli mówię o podatkach, to chodzi mi tutaj o coś takiego, co się nazywają te limity CO2, tak? Wiecie, o co chodzi? I tutaj na przykład Francuzi są w świetnej sytuacji, bo oni nie płacą za to w ogóle, bo tak, oni mają czystą atomowe energię, bo mają czystą, w sensie nie emitują CO2, nie? Ale inne rzeczy emitują. No emitują, ale za nie nie płacą. No właśnie. I wiecie, tak jakby to nie było tych obostrzeń, no to powiedzmy, że ta energia byłaby droższa, a może w ich przypadku, może ona jest nawet tańsza ze względu na ten podatek w postaci tych limitów CO2, że jak je przekroczysz, to płacisz, a oni sobie jeszcze je sprzedadzą, nie? Komu sprzedadzą? No nam sprzedadzą. To jest bardzo możliwe, bo węgiel jest właśnie droga energia i drożeje coraz bardziej przez te idiotyzmy związane z CO2, przecież Polska miała bardzo tanią energię kiedyś. I tutaj jeszcze mam taką ostatnią uwagę. Bo mówiłeś o tej geotermii, że to jest dla nas najlepsza alternatywa. Tylko czy nam starczy tej geotermii, tej energii? Czy chodzi o tego ogrzewania, nie? Czy są jakieś jeśli badania? Jeśli chodzi o ogrzewanie, to my mamy 100 razy więcej niż potrzebujemy. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to by trzeba przy dużych nakładach, trzeba by naprawdę ogromnych nakładów, żeby starczyło, żeby pokryć 100% naszych zasobów, ale jest to wykonalne. Na przykład w rejonie jeziora Gopło na Pomorzu są płytsze te źródła o temperaturach bliskich 100 i więcej stopni i tam można wiercić te elektrownie dosłownie co parę kilometrów. I wtedy elektrownia się opłaca, bo elektrownia się opłaca, jeśli woda pod ziemią ma więcej niż 100 stopni. Tutaj ci, co nie uważali na fizyce, niech pomyślą, że woda pod ziemią pod ciśnieniem może mieć dużo wyższą temperaturę niż 100 stopni i nie będzie wrzała, bo jest ciśnienie. No, strach jest. No dobrze, to ja w sumie... Chciałem puścić dżingiel. Puszczaj! Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staram, żeby mieć kwit. Dobrze, to ja dziękuję panowie i coś jeszcze chciałem dodać na koniec. Aha, precz z komuną. Precz. A to jak najbardziej się zgadzamy zawsze. Dziękuję i może jeszcze zadzwonię, ale pewnie już nie. Na razie. Nie, na razie. Kończyć, niestety. Ostatni sprawiedliwy właśnie tutaj. Ostatni słuchacz. Tak. Ale to słuszna uwaga była co do tych no, kosztów CO2, bo to przede wszystkim powoduje, że ta energia węglowa tak zdrożała. Energia węglowa nie jest ekologiczna, bo węgiel jest zasiarczony i to właśnie siarka z węgla zanieczyszcza powietrze przede wszystkim tak, oraz kilka innych tam pierwiastków, a dwutlenek węgla to jest pic na wodę fotomontaż. Posadzić trochę lasów, tak jak tam koło Katowic i dwutlenek węgla praktycznie zneutralizowany. Dobrze. Drugą uwagę miał Packer taką, że jest późno. I właśnie tak, jest tak. Bardzo późno. Czy mamy jeszcze ostatnie dwa słowa do powiedzenia? Kreatorze? Znaczy, no, ostatnie dwa słowa, żeby tak streścić. No, powinniśmy, znaczy nie bawmy się tutaj w Koreę Północną, że musimy być we wszystkim samowystarczalni, bo ludzie od wieków handlowali. My mamy coś, ktoś inny nie ma i się wymieniamy. Natomiast mając takie zasoby geotermalne, no to wstyd chociaż tego nie wykorzystać do grzania. Już nie mówię o elektrowniach, ale jeśli będziemy mieli grzanie w znacznym stopniu z geotermii, to już i tak będzie wielki sukces i wielka oszczędność na gazie, na węglu, na prądzie i na innych zasobach, które marnujemy na ogrzewanie. Zupełnie niepotrzebny. I tymi słowyma, tymi rękami, tymi ręcoma, tymi ręcyma kończymy temat energetyki i na samo zakończenie kończymy jeszcze raz tym, że wczoraj 27 czerwca zmarł Maciej Zębaty. Był to satyryk, prozaik, tłumacz, specjalista od gry psery, bardzo ciekawa postać i warto ją wspomnieć. Warto wspomnieć tego artystę, gdyż... no umiał się śmiać z siebie, co niestety nie wszyscy politycy umieją, chyba żadni politycy tego nie umieją w naszym Sejmie. Bardzo ciekawe było to, że on był znany z czarnego humoru, potrafił żartować ze śmierci. Zatem w tym momencie chciałem powiedzieć kawał. Synuś! Synuś! Synuś! Synuś! Nie obgryzaj dziadkowi paznokci. Synuś, nie obgryzaj dziadkowi paznokci. Synuś, bo każe zamknąć trumnę. No i takim to sposobem jeszcze jedną piosenkę Macieja Zębatego bym puścił o tytule Prosektorium. No i w tym Prosektorium jest bardzo wesoło i tym sposobem chciałbym zakończyć konserwę. Zamykamy konserwę, a w konserwie był Jabolissimus, kreator i goście telefoniczni. Dziękujemy za uwagi. Dobranoc. Dobranoc. Wesołych świąt, tak jak na początku audycji zapowiedzieliśmy, że święta będą za pół roku. Za pół roku, ale będą. Ale zawsze jakieś są. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, te wiatraki wyjdą na jaw tu i tam, lecz na razie jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele, nadal mieszka z kroku duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem, czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. To był nasz wesoły kurek, parytą tenor bar. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas.